Da da da da da. These are a few of my favorite things. Da da da da da da da da da. Thank you.